autorem piosenki z teatru, Krystyny Jandy. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 3 marca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po sobocie także niedziela pełna politycznych wydarzeń. Dziś konwencje samorządowe Lewicy i PiSu. Słowacki minister spraw zagranicznych w ogniu krytyki po spotkaniu z szefem MSZ Rosji. Po pandemii koronawirusa lekarze diagnozują coraz więcej przypadków nagłej głuchoty. Politycy nie tracą czasu. Dziś kolejne konwencje i spotkania z wyborcami przed zaplanowanymi na kwiecień wyborami. Po południu we Wrocławiu samorządowa konwencja wyborcza Lewice. Partia zaprezentuje program oraz swoich kandydatów na prezydentów miast. A w Białymstoku zostaną przedstawieni kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Kandydaci Trzeciej Drogi organizują spotkania w Bydgoszczy, Łomży i Białymstoku. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zaprezentują się w Białymstoku i Olsztynie, w Kielcach Świętokrzyska konwencja samorządowa. Także w Kielcach spotkanie wyborcze w ramach samorządowej trasy Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Polacy wybiorą lokalne władze 7 kwietnia. A w przyszłym tygodniu zapowiadane spotkanie premiera z rolnikami w sprawie ich żądań. Protestują m.in. przeciwko zapisom unijnego Zielonego Ładu. Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła w Trójce, że w przypadku Zielonego Ładu zabrakło dialogu ze społeczeństwem. Zauważyła, że już 19 państw wspólnoty zapowiedziało, że będzie domagało się zmian w przepisach. Myślę, że one się też częściowo pokrywają z tym, co Polska będzie proponowała. Uważam, że to niestety jest kolejna sytuacja dotycząca Komisji Europejskiej, przy której zabrakło dialogu i pracy społecznej, pracy ze społeczeństwami europejskimi. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki mówił na naszej antenie, że Zielony Ład to bardzo szeroki projekt, na który zgodził się Mateusz Morawiecki. Pod tym dokumentem co do celów klimatycznych podpisał się Mateusz Morawiecki, prezentując go jako sukces rządu polskiego. To jest 28 aktów w różnych obszarach, od podatków zaczynając przez właśnie gospodarkę rolną, naturę, czyli ochronę i odbudowę środowiska. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że prezydent Andrzej Duda rozumie protestujących rolników. Nie jest żadną tajemnicą, że negocjacje unijne, szczególnie na takim poziomie roboczym, to jest absolutnie domena Rady Ministrów i odpowiedzialność Rady Ministrów. Myślę, że to nie budzi tutaj żadnego sporu. Dzisiaj rolą rządu, rolą ministra rolnictwa, rolą premiera jest przekonywanie i prowadzenie tutaj rozmów na poziomie unijnym. Po czwartkowych rozmowach z przedstawicielami protestujących Donald Tusk poinformował, że wspólne postulaty rządu i rolników zostaną przedstawione w Brukseli. Słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar rozmawiał z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Do spotkania polityków doszło w kuluarach forum dyplomatycznego w tureckiej Antalii. Słowacki MSZ przekazał, że rozmowa odbyła się z inicjatywy strony rosyjskiej. Juraj Blanar miał wezwać do wznowienia rozmów pokojowych pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz do zakończenia walk. Podkreślił stanowisko rządu w Bratysławie, według którego wojna na Ukrainie nie ma rozwiązania militarnego. To, co wydarzyło się na Ukrainie, nie powinno mieć nigdy miejsca, miał powiedzieć Ławrowowi Blanar, cytowany w komunikacie MSZ. Rosyjski resort dyplomacji poinformował, że strona rosyjska potwierdziła gotowość wznowienia stosunków ze Słowacją na poziomie parlamentarnym. Do spotkania ministrów spraw zagranicznych odniósł się premier Słowacji Robert Fico, który uznał je za przykład zrównoważonej i suwerennej polityki zagranicznej. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Spotkanie ministra Blanara z Siergiejem Ławrowem skrytykowało największe ugrupowanie opozycyjne Postępowa Słowacja, uznając je za sprzeczne z polityką Unii Europejskiej. W Kairze mają być dziś wznowione rozmowy przedstawicieli Izraela i Hamasu o zawieszeniu broni. Mediatorzy ze Stanów Zjednoczonych i Kataru starają się, aby porozumienie weszło w życie przed rozpoczęciem muzułmańskiego miesiąca postu, Ramadanu, który zaczyna się zależnie od kraju 10 lub 11 marca. Izrael wstępnie zaakceptował porozumienie w sprawie 6-tygodniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Poinformował o tym przedstawiciel amerykańskich władz, dodając, że teraz zależy od Hamasu, czy zwolni przetrzymywanych zakładników, aby porozumienie mogło wejść w życie. Specjaliści rozpoznają coraz więcej przypadków upośledzenia słuchu lub nagłej głuchoty, które nie poddają się leczeniu. Dziś Światowy Dzień Słuchu. Profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, powiedział, że do placówki zgłasza się wielokrotnie więcej pacjentów z uszkodzeniem słuchu niż to było dotychczas, jeśli chodzi o przypadki utrwalonej głuchoty. Takich następstw, które nie poddawały się leczeniu farmakologicznemu, wykorzystaniu komory hiperbarycznej, było niewiele, a ostatnio Jest ich coraz więcej. Wszystko wskazuje na to, że ma to związek z przebytym COVID-em, poinformował profesor. Mówię o tych sytuacjach, gdzie pogłębiony wywiad potwierdził, że było zakażenie SARS-CoV-2. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu został uruchomiony wewnętrzny program badawczy dotyczący uszkodzeń narządów zmysłów u pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej słońca i pogodnego nieba, tylko na wschodzie miejscami może się chmurzyć i padać. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nie rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Staro ubrania, butelki kupuję. Staro ubrania. Kalgany, ubrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Daj. zdecydowała. and run, you son of a gun. And we could go down fighting. Who's exploiting who? Who? Who's exploiting who? Won't you tell me who? Who's exploiting who? I just don't know who. Who's exploiting who? I just don't know who. Who's exploiting who? Who? Who's exploiting who? I just don't know who. Who's exploiting? How to talk to anyone else that False attraction.